What? Ambar Vashishth is in Ooty. Wow. How? See, he just tagged on Facebook. Oh, oh my God. I wish I could meet him. Please. Hi. Hi. Are you guys here for camping? Yes. So, why don't you guys join us? Yes. Yes, sure. Ek supna hai mera, supne vich tu aave. मैं तेरी हो जावा तू मेरा हो जावे एक सपना है मेरा सपने विच तू आवे मैं तेरी हो जावा तू मेरा हो जावे अनजान शहर कोई किधरे होवे यार पुराना जाने पे मैं बस तेनू जाना अनजान शहर कोई किधरे होवे यार पुराना तू मैनू ही जाने ते मैं बस तेनू जाना मैं तेनू तू मैनू रब वांगू है चावे मैं तेरी हो जावा तू मेरा हो जावे एक सपना है मेरा सपने विच तू आवे मैं तेरी हो जावा तू मेरा हो जावे हत्था विच होवे हत ते लंघ जे जिंदगी सारी कोई बने मिसाल कोई यारा होवे ऐसी यारी हत्था विच होवे हत ते लग जाए जिंदगी सारी कोई बने मिसाल कोई यारा होवे ऐसी यारी रै अखियां विच वसदा किते दूर तू ना जावे मैं तेरी हो जावा तू मेरा हो जावे एक सपना है मेरा सपने विच तू आवे मैं तेरी हो जावा तू मेरा हो जावे जद चढ़े सवेर ता दिन तेनू मैं वेख के वेखा लिख हो जे जन्म जन्म लीवे मैं तेरिया लेखा जद चढ़े सवेर ता दिन तेनू मैं वेख के वेखा लिख हो जे जन्म जन्म लीवे मैं तेरिया लेखा मन ये हो चाहुंदा सी मन ये हो ही गावे मैं तेरी हो जावा तू मेरा हो जावे एक सपना है मेरा सपने विच तू आवे मैं तेरी हो जावा तू मेरा हो जावे एक सपना है मेरा सपने